do mnie, a ja mówię, no wiesz, wcale nie powiedziane, no ty tak to zinterpretowałeś, właśnie o to chodzi, żeby ludzie mogli te często prawdziwe historie po prostu przyjmować jak własne i się jakoś móc w tym odnaleźć, bo muzyka nie tylko dźwiękiem może otulić w trudnym momencie, ale i słowem, a i może podbić te znakomite momenty w życiu też słowem i oczywiście dźwiękiem. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 23 lipca, minęła 21. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Pożary pustoszą Grecję, kolejne biura podróży odwołują wyjazdy na Rodos. Wybuch na jachcie na Mazurach, dwie osoby zostały poparzone. Zakończyły się wybory w Hiszpanii, według sondaży wygrała centroprawicowa Partia Ludowa. Kolejne biura podróży z Polski odwołują zaplanowane wycieczki i loty na południową część greckiej wyspy Rodos. Na miejscu od wtorku strażacy walczą z pożarami, które zmusiły ponad 19 tysięcy osób do ewakuacji, również z miejscowości turystycznych. Z kilku największych biur podróży w Polsce tylko jeden podmiot zdecydował się na całkowite odwołanie wycieczek na Rodos. Pozostali turoperatorzy proponują klientom zmianę hoteli na te położone w północnej części wyspy, która na chwilę obecną jest bezpieczna, zmianę terminu wycieczki lub jej kierunku. Pożary objęły lasy w centrum wyspy Rodos, a także niektóre miejscowości na południowym wschodzie. Lokalne władze ewakuowały turystów m.in. z Lardos, Kiotarii oraz Pewkos. Resort Spraw Zagranicznych Grecji we współpracy z ambasadami otworzył na lotnisku w Rodos Centrum Pomocy dla Zagranicznych Turystów, mające ułatwić wylot cudzoziemcom, którzy podczas ewakuacji stracili bilety lub dokumenty. Dawid Grygorcewicz, Polskie Radio. Sytuację na wyspie i w całej Grecji na bieżąco monitoruje też polskie MSZ i ambasada RP w Atenach. Ich komunikaty można znaleźć na stronie internetowej oraz w mediach społecznościowych. Numer alarmowego telefonu dyżurnego do polskiej ambasady w Grecji to +30 693 655 46 29. Dwie osoby zostały poparzone na jachcie na Mazurach. Według ustaleń doszło do gwałtownego zapłonu gazu nagromadzonego w kabinie jachtu, na którym przebywali dwaj mężczyźni, informuje rzecznik warmińsko-mazurskiej straży pożarnej Grzegorz Różański. W momencie, gdy obsługiwali butle z gazem, doszło do zapłonu gazu, w wyniku czego jeden z mężczyzn doznał poważnych poparzeń drugiego stopnia okolicy twarzy, górnej części tułowia oraz rąk. Drugi mężczyzna również został poparzony, miał poparzenia pierwszego stopnia. Na szczęście nie doszło do wybuchu butli i nie doszło do pożaru. Obydwaj mężczyźni zostali zabrani do szpitala. Do wypadku doszło na jeziorze Ruda Woda koło Małdyt pod Ostrudą. Podczas pikniku rodzinnego w Stawiskach w województwie podlaskim wicepremier Jarosław Kaczyński stwierdził, że jego partia jest jedynym gwarantem dalszego rozwoju Polski. Prezes PiS podkreślił, że rządy Zjednoczonej Prawicy to jedyna alternatywa dla dobrobytu naszego kraju. Jedyną szansą na to, żeby Polska szła tą drogą, która w ciągu tych ostatnich lat, mimo piekielnych trudności, mimo COVID-u, mimo wojny, mimo inflacji, która na szczęście się zmniejsza i sądzę, że już niedługo będzie zupełnie niewysoka, my potrafiliśmy zrobić dla kraju naprawdę bardzo wiele i jesteśmy w stanie razem z wami zrobić jeszcze dużo, dużo więcej. Tylko poprzyjcie nas. Jarosław Kaczyński zapewnił również, że po wyborach jego partia nie zamierza tworzyć koalicji z Konfederacją. Centroprawicowa Partia Ludowa wygrała wybory parlamentarne w Hiszpanii. To wyniki sondażu Exit Poll opublikowanego tuż po zamknięciu lokali wyborczych. Według pracowni zwycięzcy mogą liczyć na 150 miejsc w parlamencie, a prawicowy Vox na około 30 miejsc. Media sugerowały wcześniej, że oba ugrupowania mogłyby utworzyć koalicję wyborczą. Koalicja rządzącej obecnie lewicy również mogłaby liczyć na 150 mandatów. Bruksela wśród 50 najdroższych miast do życia dla cudzoziemców. Tak wynika z raportu firmy konsultingowej Mercer. W zestawieniu uwzględniono 227 miast. Z Polski w tym gronie są trzy. Warszawa na 170 miejscu, Wrocław na 186 i Kraków na 190 miejscu. Beata Płomecka. Stolica Belgii jest na 41. miejscu wśród najdroższych do życia miast dla pracowników z zagranicy. W porównaniu z raportem sprzed roku Bruksela spadła o dwa miejsca, a to oznacza, że jest nieco bardziej przystępna cenowo dla obcokrajowców. Pierwsze miejsce w tym rankingu zajął Hongkong, gdzie ceny nieruchomości i wynajmu mieszkań są jednymi z najwyższych. Na drugim miejscu uplasował się Singapur, a miejsca od 3 do 5 zajęły szwajcarskie miasta: Zurych, Genewa i Bazylea. Później jest Nowy Jork i na siódmym miejscu znowu miasto Szwajcarii – Brno. W pierwszej dziesiątce jest jeszcze Tel Awiw, Kopenhaga i Nassau, stolica Bahamów. Na ostatnich miejscach w tym rankingu są dwa miasta z Pakistanu – Karachi oraz Islamabad. Są najtańsze do życia dla obcokrajowców. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. I czas na informacje z dróg. Jakub Domoracki. Poważne utrudnienie i poważny kilkukilometrowy korek na trasie S17 pomiędzy Kołbielą i Warszawą w pobliżu węzła Ostrów. Doszło tam do wypadku i zablokowany został jeden pas. Spore problemy utrzymują się również na trasie S7 na węźle Tarczyn Południe. Na 25 kilometrze motocyklista uderzył w bariery. Jedna osoba została w tym zdarzeniu ranna. Łącznica zjazdowa na Krajową Siódemkę jest częściowo zablokowana. Spory ruch obserwujemy na budowanym odcinku ekspresowej siódemki na wysokości Nowego Dworu Mazowieckiego, a także na drodze krajowej nr 61 w pobliżu Zegrza i Legionowa. A teraz autostrada A4, gdzie korkuje się odcinek pomiędzy węzłami Ruda Śląska i Chorzów w kierunku Krakowa. Na 329 kilometrze awarii uległ samochód osobowy. Na miejscu ruchem kieruje policja. A na A4 tłoczno jest także na Dolnym Śląsku pomiędzy węzłami Kąty Wrocławskie i Wrocław Południe. Sport. Mateusz Warianka. Zapraszam i zaczynamy od siatkówki. Reprezentacja Polski walczy o złoty medal Ligi Narodów. Biało-czerwoni w finale turnieju w Gdańsku grają z Amerykanami. Na razie mamy remis 1-1. Pierwszą partię biało-czerwoni wygrali 25-23, w drugiej przegrali 24-26. Trwa trzeci set, w nim na razie prowadzą Amerykanie 2-1. Przypomnę, że wcześniej po brązowe medale sięgnęli Japończycy, którzy pokonali 3-2 Włochów. Milkną echa zamieszania wokół Fernando Santosa. Źródła z Arabii Saudyjskiej informowały, że Portugalczyk miałby zamienić rolę selekcjonera piłkarskiej reprezentacji Polski na pracę w Al-Shabaab. Do sprawy odniosły się już w mediach społecznościowych prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej Cezary Kulesza. W komunikacie napisał, że nieprawdą są doniesienia medialne o tym, że Santos zamierza zrezygnować z prowadzenia naszej kadry. Inny selekcjoner ma krótką wiadomość dla wszystkich kibiców. Brzmi ona tak: mam ważny kontrakt z drużyną narodową i nic w tej sprawie się nie zmieniło. Tak przekazał przynajmniej Kulesza. Polacy nie radzą sobie najlepiej w kwalifikacjach do przyszłorocznego Euro. Przypomnę, że w 3 meczach zdobyli tylko 3 punkty, przegrywając m.in. z Mołdawią i zajmują przedostatnie miejsce w grupie tylko nad Wyspami Owczymi. A w naszej ekstraklasie trwa ostatnie dzisiejsze spotkanie. Widzew Łódź gra z Puszczą Niepołomice i do przerwy mamy remis 1-1. Beniaminek spod Krakowa niespodziewanie objął prowadzenie w tym meczu, ale łodzianie zdołali wyrównać tuż przed przerwą. A wcześniej poległ inny Beniaminek, Ruch Chorzów, który przegrał 1-2 z Zagłębiem Lubin. Nie najlepiej sezon rozpoczął też Górnik Zabrze od porażki 0-2 z Radomiakiem Radą. Radości ze zwycięstwa nie krył pomocnik Rafał Wolski, dla którego był to debiut w barwach Radomiaka. W pierwszej połowie mieliśmy kilka groźnych akcji po odbiorach i szybkich atakach, więc też były okazje, żebyśmy strzelili gola. Nie udało się, byliśmy cały czas cierpliwi, weźliśmy drugą połowę dokładnie takim samym nastawieniem. I to się opłaciło. Byliśmy jednością, drużyną i ten spokój, o którym mówił trener, też na odprawie zaprocentował. Jutro zakończenie pierwszej kolejki. Korona Kielce zagra ze Śląskiem Wrocław. I jeszcze kolarstwo. Jonas Vingegaard po raz drugi w karierze wygrał wyścig Tour de France. W klasyfikacji końcowej Duńczyk o 7 minut i 29 sekund pokonał drugiego Słoweńca Tadeja Pogaczara. Trzecie miejsce zajął Brytyjczyk Adam Yates. W turze startowali też dwaj Polacy. Rafał Majka był 14, a Michał Kwiatkowski 49, z tym, że Kwiatkowski wygrał jeden z etapów tegorocznej Wielkiej Pętli. Na ostatnim etapie z metą na Polach Elizejskich w Paryżu triumfował po finiszu z peletonu Belg Jordi Moix. Jutro na przeważającym obszarze kraju zachmurzenie duże, najpogodniej na północnym wschodzie. Przelotne opady deszczu i burze spodziewane są zwłaszcza na południu i zachodzie kraju. Temperatura maksymalna wyniesie od 22-24 stopni nad morzem oraz na Suwalszczyźnie. Około 30 będzie w centrum, do 32 na południowym zachodzie. Trójka.

Trzy wymiary gitary w każdą niedzielę po 21 do 22. Dziś mówimy Państwu dobry wieczór w składzie Olga Szućko, Marek Pawłukiewicz i Piotr Baron. Wyciągajmy szybko te płyty z walizeczki, bo jeszcze chcę Państwu powiedzieć o dwóch koncertach, na których miałem przyjemność być wczoraj. No i potem jak zwykle zabraknie czasu. Pierwsza płyta z walizki dzisiaj, dawno jej już nie było. Black Country Communion. The Outsider i Black Country Communion na początek naszego dzisiejszego spotkania. Teraz w walizeczce płyta Polska już nieco archiwalna, ale zachowuje ten utwór w pamięci, bo to jedno z moich najwcześniejszych wspomnień koncertowych. Trzy wymiary gitary, zespół Test. Po co tak długo się starać o to, co można mieć zaraz? Wystarczy spytać, czy chcesz, lecz to nie miłość jest. Po co te wszystkie czułości, gdy można szybciej i prościej? Wystarczy jeden twój gest, lecz to nie miłość jest. Przygoda bez miłości, przygoda, która dziś rozpocznie się i skończy, jak gdyby nigdy nic. Przygoda bez miłości, a może tak ma być, bo o to właśnie chodzi, by już nie wierzyć w nic. Po co te czułe od serca, już niepotrzebne zaklęcia, a jednak bez nich już wiesz, jaka to miłość jest. Zdobyłem bilety na ten koncert. Było to dawno temu w Chorzowie. Może ktoś z Państwa też był na tym koncercie. Gdzie kupowaliśmy bilety i gdzie się ten koncert odbył, to akurat wiem, w chorzowskim kapeluszu, w Wojewódzkim Parku Kultury i Wypoczynku. No i zespół Test. Niezwykle mi się wtedy podobał, a szczególnie ten utwór Przygoda bez miłości. W trzech wymiarach gitary teraz jeszcze grupa grup. Też widziałem ich na koncercie i są świetni. Zespół Aerosmith. Yeah. Aerosmith. Tak mi się jakoś poukładały te płyty, że co płyta to wspomnienie koncertowe. Teraz też będzie takie wspomnienie koncertowe. Widziałem ich, myślę o tym zespole, w prostej odległości stąd. To będzie pół kilometra, czyli na warszawskim Torwarze. Przyjechał zespół Lynyrd Skynyrd i nie mogłem sobie odmówić przyjemności wizyty na Torwarze, tym bardziej, że gośćmi Lynyrd Skynyrd był zespół Jam. Niestety ten koncert dla mnie był mocno nieudany. Wydaje mi się, że dźwiękowcy zespołu mieli trochę słabszy dzień i dźwięk na Torwarze był nie do zniesienia. Trzy wymiary gitary, Lynyrd Skynyrd. Thank you. Absolutnie nieśmiertelna kompozycja Sweet Home Alabama Lynyrd Skynyrd. Tyle razy w radiu, a ciągle genialnie się tego słucha. Wspomniałem przed występem zespołu Lynyrd Skynyrd w trzech wymiarach gitary, że przed nimi gośćmi zespołu był zespół Jam, który wtedy dał znakomity koncert. A jeśli ktoś z Państwa dobrze obserwował Jerzego Styczyńskiego, gitarzystę zespołu Jam, był chyba wtedy najszczęśliwszym człowiekiem w Polsce, ponieważ należy do absolutnych wyznawców i największych fanów, jakich znam, zespołu Lynyrd Skynyrd, Jam. Ludzie nie powrócą już. kategorii nieśmiertelnych kompozycji, tym razem polska kompozycja zespołu Jam, Wehikuł czasu, no i wspaniały głos Ryśka Rilla. Wspomniałem o Jurku Styczyńskim z takiej kolekcji gitarzystów w trzech wymiarach gitary. Teraz genialny gitarzysta Jacek Królik. Jacek Królik z płyty Królik, dowcipnie nazwanej i zatytułowanej, kompozycja Ryszarda Sygitowicza Cavalcado. Trzy wymiary gitary, skoro jesteśmy przy polskich gitarzystach, to jeszcze był Jerzy Styczyński, był Jacek Królik. Nie mogę zapomnieć o moim koledze Janku Borysewiczu. To roboty nawet się zabrałem i po latach. Kiedy pojawia się w tytule No Satisfaction, czyli bez satysfakcji, natychmiast rodzi się skojarzenie dość proste z zespołem The Rolling Stones, a mnie ostatnimi czasy Stonesi kojarzą się głównie z tym paskudnym czasem pandemii. Wtedy zarejestrowali swój nowy utwór zatytułowany Ghost Town. Live. stąd już powiem na zakończenie. Olga Żuczko, Marek Pawlukiewicz, Piotr Baron. Było nam bardzo miło, dziękujemy. To był kolejny program Trzy Wymiary Gitary. I chcę Państwu życzyć dobrego wieczoru i pożegnać Państwa jeszcze jednym klasykiem z klasyczną gitarą. Thank you.